انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بولی، وہ کتنی بے حیا تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6123۔